küsmüşem. Bahmadın özüme size gelende, bahmadın özüme size gelende. Ona göre bu dostluğu kesmişem, ona göre bu dostluğu kesmişem. Kim bakırsan üzme üze gelende, kim bakırsan üzme üze gelende. Çekik.